Сяргей Законнікаў. Хлеб Рыгору Барадуліну. Нібыта ў жыце перапёлка, устрапянулася душа, п'ю хлебны пах. Ён лепш за зёлкі, лепш сарадою з гладыша. Ля печы маці б'е паклоны, і кожны з іх як адкрыццё. На залатых далонях клёна ляжаць небоханы жыццё. І так захочацца аж слінкі, а крайчык адламаць цішком ад той пахучае скарынкі, што млее там пад рушніком. Як светла стала ў нашай хаце, аж вокны зіхацяць яе, у сенцы хлеб выносіць маці, яму пашану аддае. Закінутыя на гарышча пыляцца клёпкі ад дзяжы, і мы па праву ганарымся, што ў вёсцы ў краме хлеб ляжыць. А памяць пільная вартуе хвіліну тую праз гады, як рэжа, стоячы, матуля, на лусты бохан малады.